بعض اسلامی بھائی اپنے موبائل فون میں میوزیکل بیل یعنی میوزیکل گھنٹیاں سیٹ کرتے ہیں اور مسجد میں دوران نماز بھی یہ موسیقی والی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، اس سے دیگر نمازیوں کی نماز بھی متاثر ہوتی ہے، برائے کرام اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. دیکھو، میوزک والی گھنٹی ہو یا غیر میوزک، مسجد میں اگر وہ بجے گی تو نماز میں تو خلل ہوگا ہی. تو یہ کسی نے جو پرچے لگا دیا نا کہ خصوصاً نماز کو بند کر دیے، مجھے میں نے لگ گئے پھر دیکھا، ورنہ میں ہوتا تو یہ حصہ نہ رہنے دیتا، بلکہ انشاءاللہ یہ اس کو بدل دیں گے. انشاءاللہ ہونا یہ چاہیے کہ بس مسجد میں داخل ہونے سے پہلے گھنٹی بند کر دو، ورنہ آپ خصوصاً نماز کے وقت تو وہ بولے گا چلو نماز کے وقت بند کریں گے، پھر بھول جائے، پھر جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ٹڑنگ تو ادھر سے ٹڑنگ تو پھر مسئلے ہو جائیں گے، تو پہلے ہی بند ہو جائے. کیونکہ یہ نفسیاتی اثر ہے اس جملے میں کہ خصوصاً نماز کے وقت تو وہ پہلے کا جو ہے نا جو مشورہ وہ آٹومیٹک لوز ہو گیا، اس میں نقصان ہو رہا ہوگا اور اتنی آواز ہے کیوں کی، تو یہ تحریر کی غلطی ہے. بات ہو مطلب وہ ہتھوڑا چھپ، اس میں لچک نہیں دینی چاہیے. یہ تو ہوا. چلو اچھا، اب میوزیکل اور نان میوزیکل. تو میوزیکل بیل جو رکھتے ہیں ٹیون، یہ اس کا اپنا تعارف ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہو چاہے امامے والا ہو. امامہ تو یہ بازار میں ملتا ہے، داڑھی تو آپ کو پتہ بڑھا ہی لیتے ہیں، یعنی جو اس طرح کے جو نظر آتے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہے داڑھی والے، یہ ان کا تعارف ہے. میوزیکل جو بیل رکھتے ہیں نا اپنے فون میں ٹیون، یہ ان کا تعارف ہے کہ ان کو فلمی گانوں سے کتنا پیار ہے شاید، ورنہ جبکہ مطلب سادہ بیل لگ سکتے تو کیوں میوزیکل رکھتے ہیں؟ یہ مطلب اپنا مطلب ہے کہ وہ مزاج کا اظہار ہے اس میں. تو اس لیے مہربانی کر کے اس سے بھی آپ رجوع کر لیں اور میوزیکل ٹیون سے آپ مطلب ہے کہ فارغ کر دیں اپنے ڈیلی فون کو. سادہ بیل گھروں میں بھی میوزیکل ہوتی ہے، گھر کے دروازے پر جو داخلے کے لیے ہوتی ہے نا اس میں بھی وہ میوزک بجتا ہے، گھڑیوں میں میوزک بجتا ہے. تو یہ کہ اب آپ کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے گھروں سے ختم کریں جہاں جہاں اپنی چلتی ہے. بلکہ وہ گاڑی جو ہوتی ہے نا، گاڑی ریورس کرتی ہے جب تو گاڑیوں میں بھی لگاتے ہیں، اور اچھے خاصے میں نے دیکھے مذہبی ماحول کے سائی بھائی بھی بعض اوقات گاڑی میں جب پیچھے ہٹتی ہے گاڑی تو اس میں بھی اسی طرح کی ٹیون ہوتی ہے. تو وہ بند ہو سکتی ہے لیکن وہ ذہن کھوپڑی میں فلمی اداکاریں گھوم رہی ہیں تو وہ کہاں سے میوزک بند کرے گا؟ امامہ باندھ دیا تو کیا ہو؟ دل وہی ہے، دل کو بھی بدلنا پڑا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.